lang mapatawad mo pa. Dami ng maling nagawa. Sa sorry ko baka matuwa. Kailang kaya di natin ang ka. Pasorry na kasi hindi naman perfecto. Tao lang ako, sadyo meron din depekto. Sorry na ulit, mali kung di pa na kontento. Sana tayo pa kung natutunan kong pumreno. Sadyo meron mga bagay tayong sa huli. Napagsisisihan, nuulitin pa uli. Talagang matigas ang ulo, parang ayaw matuto. Madaming nakapagsabi na kawawa ka sa dulo. Pero di nakinig, ngayon saan ba ko pupunta? Kung lahat na sila parang gusto na kong isumpa. Mabilis na wala, yung ikaw kaya tutungga. Na lang ako hanggang sa sahig ay tumumba. Para di na maalala pa, mga bagay na sinayang ko. Nung ikaw ay nasugatan, di ka naingatan. Lahat kasalanan ko, at alam ko na mahirap na. Ako'y paniwalaan mo. Masakit din naman sa akin to. Yun ang gusto ko lang na malaman mo. Di na asang mapatawad mo pa. Dami ng maling nagawa. Sa sorry ko baka matuwa. Kailang kaya di natin ang ka. Pasorry na kasi hindi naman perfecto. Tao lang ako, sadyo meron din defecto. Sorry na ulit, mali kung di pa na kontento. Sana tayo nahihirapan nga, alam ko din naman. Di mo man sabihin yan. Alam ko ding umiyak ka na naman. At ako ang dahilan. Gusto ka sanang pakawanin, kaso madalas pang paluhain. Puro galit ang naihain. Di na magawa pang pakupain. Di na binabalak na kuwanin. Yung tuwala mo sa akin na hinangin. Basta lagi nang ingatan na sarili. Pwede mo ba nagawin yun para sa akin? Para di na maalala pa mga bagay na sinayang ko. Nung ikaw ay nasugatan, di ka naingatan. Lahat kasalanan ko. At alam ko na mahirap na. Na ako'y paniwalaan mo. Masakit din naman sa akin to. Yun ang gusto ko lang na malaman mo. Di na asang mapatawad mo pa. Dami ng maling nagawa. Sa sorry ko baka matuwa. Kailang kaya di natin ang ka. Pasorry na kasi hindi naman perfecto. Tao lang ako, sadyo meron din defecto. Sorry na ulit, mali kung di pa na kontento. Sana tayo pa kung natutunan kong pumreno. Sayang di ko nagawang to pa rin. Yung pangako di ka papaiyakin. Ngayon di na alam ang gagawin. Dahil di ka na sa'kin babalik. Dapat tayo pa sana. Sana uli. Dapat aking pa sana. Sorry na ulit, mali na di pa na kontento. Sana tayo pa kung natutunan kong pumreno. Di na asang mapatawad mo pa.